Różne są metody układania audycji. Ja osobiście mogłabym nazwać kilka takich wypracowanych już latami praktyki. I ta, która czasami okazuje się skuteczna, nie zawsze, ma takie słodkie porównanie do owoców wpadających do fartuszka, koszyczka, cokolwiek ktoś chciałby tutaj sobie podłożyć. No, tak właśnie się stało, że nagle takie ładne utwory zaczynają do siebie gdzieś tam zbiegać. Tak właśnie się wydarzyło w przypadku tej piosenki Grizzly Bear, bo ona została zremiksowana przez Nicolasa Jara. Tak, dzisiaj troszeczkę obsesji na punkcie tego fascynującego producenta. Jego życie jest ciekawe, jego twórczość jest pewnie jeszcze bardziej ciekawa, bo o niej wiemy znacznie więcej. A skoro remix, to zatrzymajmy się na chwilę przy tym remiksie. Przed tygodniem po raz pierwszy, a dzisiaj po raz drugi. Sięgamy po płytę Boom Boom Boom, zawierającą płyty, remiksy z płyty Going Going Going, duetu Toska. Thank you. Tommy, taki tytuł nosi to nagranie. Steven Kobe zremiksował. Toska to jest duet, który odpowiada za oryginał, a można go znaleźć na płycie Going, Going, Going. Dokąd zmierzamy? Na dzisiaj kierunek jest jeden. Zostawmy ten Nowy Jork za sobą. Nicolasa Jara we wszystkich wcieleniach, czy zespołowych, czy indywidualnych, czy pod nazwiskiem, czy pod pseudonimem. Teraz zabieramy się naprawdę na wyprawę daleko. Chociaż ostatnio, z tego co udało mi się ustalić, panowie najwięcej czasu spędzają w Londynie. To oryginalnie pochodzą z Jordanii. Ale gdyby zapytać ich o tożsamość, to powiedzieliby, że czują się Palestyńczykami. لبسوني هالوراق قالوا تفضل لقيها يا بايه طلعت بعد عبرلين رحت ادور بلندن رجعت لقيتك بعمان وما تعرفتي عليا سألتك مالك يا بنية عم تبعدي عني قلتي لي يا خيا ليش تترك اصلا من اوليها ولك ليش يا خيا يا شبابنا وين؟ أم الإيران العربي بقى العقاب وين؟ جنين الصين Yeah. nazywają się 47 Soul. No i jak słychać, łączą to, co tradycyjne z tym, co mniej tradycyjne. Łączą też arabski język z językiem angielskim. Będziemy mogli przekonać się, jak to wypada na żywo podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dzisiaj OFF ogłosił kolejnych artystów. Będziemy się im przysłuchiwać w nadchodzących dniach, ale nie teraz. Chante bien fort. Fais le bébé de papa, vas-y, allez. Hey, papa, on part chez les amis de Vivi, non? Chante, hein? Papa, on part chez les amis. Fais vite, on part chez les amis t'attendent. Ah, chante maintenant, comment es-tu? On y va? Chante, comment es-tu? DRC Music. Jakiś czas temu wróciłam do tej płyty, pojawiła się w programie alternatywnym, ale to nagranie od samego początku idealnie pasowało do nocnego spotkania i tak też się dzisiaj stało, wypełniło, dopełniło. A dopełni się tak naprawdę w finale dzięki współpracy Daniela Spalaniaka i Aldous Harding. To współpraca, do której ja ich namówiłam i to jest współpraca, o której oni w ogóle nie wiedzą. Ale tak bywa w nocnych audycjach. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycji dwie litery PS. Całkowity spis, wszystkie utwory. To samo za sekundę po prostu na profilu na Facebooku, gdzie PS gra. A ja już mówię do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Thank you. Trójka. Program trzeci. Oczy w sufit na ostatnim piętrze.